بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله المولانا العظيم. سوره مبارکه طلاق که به نام سوره نساء صغرا هم یاد می شود از جمله سوره های مدنی بوده، دارای 12 آیه و 2 رکوع، در ترتیب مصحف 65 سوره است و در ترتیب نزول 99 سوره است. بعد سوره مبارکه الانسان یا هم البینه نازل گردیده. مجموع کلمات سوره 249 و مجموع حروف سوره مبارکه 1600 می باشد. سوره مبارکه چون از جمله سوره های مدنی است، بنان در رابطه به نظام زندگی و نظام فامیلی و اسره صحبتی دارد. در سوره های قبلی ما شما دیدیم که اسلام برای ما چند نکته را داد. ایمان که در رای رابطه به اعتقاد است، بعد از او باز مسائلی که ایمان در او رشد میکند و نتیجه و انتاج میدهد همانا فامیل است، چگونه این فامیل تشکیل شود. بعد از او مسائلی که این نظام فامیل را انحلال میبخشد یا جدایی در او بیره، او را به عنوان طلاق در سوره مبارکه بقره هم یک بخشش گذاشت. روی بعض موضوعات دیگری که آیا ای طلاق یا انحلال در نظام که ایجاد میشه، نظام خانواده، با کدام اسلوب باید شود؟ در اینجا برای ما شما طلاق سنی یا طلاقی که شریعت از ما میخواهد، نه به اساس جهل، اون چی رقم طلاق است؟ اگر میخوای خانواده تا جدا بکنی از خود، راهش چی است و با کدام سیستم باید ای را به کار ببریم؟ دوم نکته ای که اگر کسی بر بالای خود خانم خود حرام میکند، نتیجه از این از نظر دین و از نظر شریعت چیست؟ تفصیل این سوره مبارکه سر زو بحث دارد. سوره مبارکه بحث های از مبدا و معاد و نبوت، بشارت و انذار دارد. از اینکه در این سوره مبارکه تغابن، عداوت ازدواج که منجر به طلاق می شود ذکر شده بود، در این صورت احکامی که احکام طلاق را یک پی دیگری برای ما شما بیان می کند. امام ابو داود از حضرت محارب بن دثار رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود: ما احل الله شیئا ابغض الیه من طلاق. الله جل جلاله حلال نکرده با آنچه که الله حلال کرده و او را بد میبیند از طلاق را چیز دیگری نیست. طلاق را الله سخت بد میبیند. امام ثعلبی از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر خدا فرمود: ان من ابغض الحلال، یقین از بدترین حلال الی الله، بسوی الله جل جلاله، الطلاق. و طلاق است بدترین حلال و زشترین حلال پیش الله جل جلاله است، طلاق است. اگر سوال بکنین که وقتی که پیش الله بد خشور جوازش میده، این ضرورتا یعنی طلاق نباید باشد، ولی جهت حفظ مصالح یک خانواده دیگر راهی نیست جزی که انحلال شود، جزی که طلاق صورت بگیرد. بنان جوازش به اساس ضرورت است، نه به اساس شهوت. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی، ای پیغمبر، اذا طلقتم النساء، چون طلاق دهید زنان را، فطلقوهن لعدتهن، پس طلاق دهید ایشان را در ایام عدتشان، بر عدتشان. اول میگه که یا ایها النبی خطاب برای پیغمبر علیه السلام تشریفا است، ورنه اصل خطاب برای کیست؟ برای ما شما است. از این خاطر یک تعداد از علما چی میگه که یا ایها النبی قل لامتک، ای پیغمبر بگو برای امتت، اذا طلقتم النساء، چون طلاق دهید زنان را. و بعض علما میگه که نه، این حکم عام است، هم به پیغمبر خدا علیه السلام است و هم برای مسلمانان نام پیغمبر علیه السلام تشریفاً و تعظیماً در اجازه کرده. یا ایها النبی، ای پیغمبر، اذا طلقتم النساء، چون طلاق دهید زنان را، فطلقوهن، پس طلاق دهید ایشان را، لعدتهن، بر عدت ایشان، و احصل عدت، و نگه دارید حساب را، شمار را نگه دارید. طلاق سی نوع می باشد، طلاق سنی و طلاق بدعی. بعد می باشند طلاق با دو نوع، طلاق سنی و طلاق بدعی از حیث ارسال. و طلاق بدعی و طلاقی که نه بدعی است نه سنی است، این می توانیم سوم نوش بکشیم. او چی است؟ که در وقت صغارت داده شد. یعنی از یک تعبیر عامش ما طلاق را با دو نوع تقسیم می کنیم، طلاق سنی و طلاق بدعی. نوع دیگری از طلاق داریم که نه سنی است نه بدعی است، او طلاق صغیر که طفل است اگر او طلاق می دهد. در مورد ازی که قبل از اینکه ما سر مباحث طلاق بحث بکنیم، اول برای از اینکه طلاق صورت نگیره، در سوره های قبلی الله جل جلاله برای ما و شما توضیحات داده بود با این پنج اصلی که برای حفظ نظام خانواده بود، که اول شوهر باید چی بکنه؟ گذشت باید رعایت بکنه، نشد بستر خود جدا بکند، نشد ضرب غیر مبرح است، نشد محکمه فامیلی را تشکیل میدهد، نشد در یک طهر طلاق بدهد، بعد از او با طهر دوم طلاق بدهد، بعد طهر سوم طلاق بدهد، یعنی آخرین رای حل است. حالی که ما باید بفهمیم که چرا این طلاق واقع می شود، یک سلسله نکاتی است که امیدوار است میره در ذهنتان یاد داشته باشید. اول انگیزه طلاق توقعات نامحدود مرد و زن از یک دیگری است. یعنی هر شوهر که توقع نامحدود از خانمش داشته باشد و خانمش ظرفیتی چنین نکات نداشته باشد، در حقیقت زمینه برای طلاق مساعد می شود. معنی چی؟ یک خانم تست بیچاره در اطراف زندگی کرده، او تا هنوز نمی فهمه که تو اطعمه عجیبی به شکل عجیبی امروز بر تو رو بچیند، این یاد ندارد. بلند تو که آمدی چرا این رقم برام پخته نکردی، چرا این رقم برام گل جور نکردی از سالات، خواه یاد نداره دیگه، که تو یاد نداره با دیگه او را لط میکنی و طلاق میتی. نه، این یکی از انگیزه است. عین شکلش از نظر جسمی یک خانم ضعیف است و توقعات جنسی بیشتر را تقاضا میکنه شوهر، این هم یکی از انگیزه هاست. بنان و از طرف دیگری زن از شوهرش تقاضا بکنه، میفهمه که عایدات شوهر چقدر است، ماهانه 3000 است، و تو برش بگو که خانه فلانا عروسی است، بنان بر ما یک جور کالای نو جور، این توقعات نامحدود. ولی امروز فلانه مود آمده، ای تو بود برم بخواه، فلانه آمده این تو یک کار بکن، فلانه ولی نو از مسافری آمده چی بکنم، یک توفه خو برش ببریم سب، ولی اینکه شوهر توانایی را نداره، فلانه مریض است، خب یک کیلو سب ببر، و یک کیلو ببرم، یک کریت باید ببریم. بینن این کارای بیمعنا و توقعی که از صلاحیت و ظرفیت شوهر بلند بوده باشه، انگیزه طلاق است و این بدبختی را در خانه بار میارد. ایمان به ای داشته باشین عزیزا، همیشه کار به خاطر خدا بکنین، الله شاید است که خوش می باشین. اگر پیش یک مریض میری به خاطر خدا برو، الله شاید است که هیچ چیز نبریم، یک چاکلیت هم ببر الله بر تو اجر می دهد. و اگر یک کریت ببری و در اینجا نفس خودت از جایی داشته باشی و پشت خودت فکر باشی، الله بر تو پاداش نمی دهد. بنان با بتیزان با الله جور بکنین، این کارهای دنیوی خود به خود جور می شود. حاکم شدن روح تجمل پرستی به مرد و زن، این انگیزه طلاق است. تمام روز سر ظواهر بچسبیم، معنویت از خانواده بلند شود، همیشه ظاهر بین شویم، قالین چطور شد، فرش چطور شد، ظرفا چطور شد، عجیب ششتن، عجیب خیستن، تا 12 بجه تمام روز فلم سعی بکن، ویدیو بوده باشه، افلام بوده باشه، این چیزا باشه. این زمینه تجمل پرستی که یک بار داخل خانه جای گرفت، بعد از او باز خانم سر شوهرش راضی نمی باشد و شوهرش سر خانم راضی نمی باشد، بعد هر کدام چیزی دیگر را می خواه، و یکی از اسباب دلالت در گمراهی و انحلال خانواده را پیدا می کند. سوم وسیله انگیزه جدایی مرد از شوهرش، دخالت بیجای اقوام و نزدیکان خانواده است. خسر به جای مداخله بکند، خشوع به جای مداخله بکند، هم از طرف دختر و هم از طرف پسر. این مداخلات به معنایی که شروع می شود خود به خود انگیزه طلاق را پیدا می کند. الله شاهد است که چقدر مادرایی هستند که پیش دختر خود شوهرش را دو رو می کند، هر روز توهینش بکنه، هر روز بد برش بگه، هر روز او را کوچک بشماره، پیش خانمش هم کوچک می شود. و چه بسا از عروسهایی که خوشوها او را پیش شوهرش کوچک می کنند، هر روز نقاط ضعف خود را بر شوهرش گفته، این خانمت امروزت تو کرد. بالاخره شوهر دل سیاه می شود. والدین باید از خدا بترسند و آن جایی که نظام را گردوارد می کنه از او دور شوند. نخواهند که کل چیز به منفعت خشوع و منفعت خسر باید دوار بخورد. ای عروسی که کرده بچه ایت امرایش کرده، نه با تو. بنام وقتی که بچه ایت کرده بگذار که بچه ایت خوش بوده باشه، نه که تو خوشتاهای خدا در روژه باز بخوایی. یکی از عوامل بدبختی در خانواده هاست. و چهارم، به اعتنایی مرد و زن به خواسته های یک دیگر. زن به مرد اعتنا نداشته باشه از نظر خواسته های نفسی و شهوانی، و مرد برای زن. یکی از عمده ترین و به عباره دیگر واضح بگویم، 95% عوامل و انگیزه طلاق همان بیمهری زن و شوهرش است. این بی تفاوت است، خیال میکنن که اینا خود چی بکنم، چای برش میارم، نان برش میارم، خانه را برش جارو میکنم، کالایش میشم، خیر این فکر است. نه، بخش بزرگ این شوهر ای را میخواهد. از طرف دیگری شجاعت و امو بزرگی از او نمیخواهد که بر تو واضح صحبت بکنه. از طرف دیگری او مجبور می شود که باید سراغ زن دیگری پیدا بکند، با تو هم دشمنی پیدا بکند و واسه چیزای کوچک کوچک بانه را برد بتراشد. از این خاطر یک مسلمان باید این نکته را در نظر داشته باشه که انسان هستیم و انسان خواسته ها از خود دارد، با او خواسته های فطری باید تسلیم بوده باشیم. البته این عوامل، شاید دیگر عوامل هم وجود دارد که می تانیم یکی از او که تفاوت در بین زن و مرد بسیار زیاد باشد. مرد یک عالم بسیار بزرگ دانشمند، زن یک انسان بیسوادی که ایش نفهمه در خانش کی آمد و کی را. یک دفعه غلطی، دو دفعه غلطی، خود به خود تغییر میارد، سرشبه شود. یک شوهر بسی چوپان بوده باشه، زن یک تحصیل کرده باشد، این بدبختی را ایجاد میکنه. بنان تفاوت نباید بسیار زیاد باشه و این تفاوت ها باید قابل ملاحظه هستند. ارگاه ای عوامل برچیده شد، طلاق واقع نمیشود. یکی از عوامل طلاق، یکی همیست که اگر شأن نزول این سوره را در نظر بگیریم، بعد میفهمیم که چقدر نزاکت های کوچک سبب میشود که یک خانواده مشکلات پیدا شود. حضرت حفصه رضی الله عنها نوبتش بود و پیغمبر علیه السلام وقتی که در خانهش رفت، بعد دید که حضرت حفصه خانه پدرش رفته و اجازه خواسته. حفصه رضی الله عنها وقتی که او در خانهش رفت، حضرت پیامبر خدا خانم دیگرش را خواست در خانه حضرت حفصه، در اوج امرایش بود. وقتی که شب تیر کرد، صبح که صاحب خانه آمد و گفت که تو در خانه ما آمدی، بعد از در خانه ما امرایزی به هم بستر شد، در سر بالین بستر ما در مبینش مشاجره شد. و پیامبر خدا به خاطر که خانمش را راضی بکنه گفت که دوست داری که ما سر خود حرام بکنم این زن را؟ گفت بله خوش میشم. گفت که خوش میشه خیلی، برای کسی دیگری نگوی، می را سر خود حرام کردیم و به هیچ کس نگو. این مذاق که خانمش کرد و بیرون رفت. بعد دیگر دیم که حضرت حفصه رضی الله عنها دیوال خود از زد امتو پشت سر خانه حضرت عایشه بود. او به خیرتم گفت یا که اگر برد بزنم. گفت خبر شد؟ گفت پیامبر خدا ای را طلاق کرده و سر خود حرام کرده. خود طبیعی که یکی و دیگر گفته رفتن دیگر. پیامبر خدا که آمد این خو مذاق کرده بود، از یک گپ کلان جور شد. بسیار پیامبر خدا خفه شد و گفت که دیگه که شما هیچگاه نزدیک نمیشون. وقتی که این نکته را گفت، یک ماهی در این سپری شد. الله ای آیت ها را نازل کرد که ای پیغمبر، یا ایها النبی، ای پیغمبر، اذا طلقتم النساء، چون طلاق دهید زنان را، فطلقوهن لعدتهن، پس طلاق دهید ایشان را بر عدت ایشان. اتو نیکم جای بجا طلاقش بده، عدت داره، باید ایام حیض و عیادتش سپری شود، باید تو برش طلاق بدی و احصل عدت و نگه دارد شمار حساب را و واتقوا الله از الله بترسید ربکم که پروردگار شماست لا تخرجوهن بیرون نکنید ایشان را از خانه هایشان طلاقش که داده باز به خانه پدرش نسپا لا تخرجوهن من بیوتهن از خانه هایشان اینها را نکشید ولا یخرجن و نباید اینها بیرون براین نام باید بیرون نبراین بیرون بکشین نکشین الا ان یأتین بفاحشة مبینه مگر که به عمل آرن کار بی حیای آشکارا را یک زن را در ایام عدتش از خانه نکشین مگر ای که ای زن به یک عمل زشت و خلاف اخلاقی که عبارت از فاحشه زنا شد وقتی که زناکار بود بنان از خانه میتونی او را بیرون بکشی نکته دومی که قرار ان یفحشن علیکم ای که زبان درازی بر بالای شما بکند بعد دیگه دو بزند چتیات بگد هرگاه ای کار کرد بعدم میتونی را از خانه بیرون بکشی و تلک حدود الله و این از حدود الله جل جلاله و من یتعدى هر که تجاوز میکنه حدود الله از مرزهای الله جل جلاله فقد ظلم نفسه مسلما ظلم کرده بر بالای خود هر کس که مرزهای الهی را در نظر نگیره در حقیقت با خود ستم کرده الله میگه این تو طلاق بده یک طلاق در طهر بده خانم تا در خانت نگاه بکن در اینجا خود با خود او هم غلطی خود اصلاح میکنه و تو هم غلطی تا اصلاح میکنی مشکلات حل میشود اگر خدا نخواسته از خانت بیرونش بکشی نتیجهش ضررش برای تو میاد تو بدبخت میشی لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا خبر ندارد هیچ نفس لعل الله شاید الله جل جلاله یحدث و پیدا کند بعد ذلك امرا بعد از طلاق کار نو را کار نو را الله پیدا بود او کار نو چی است شوهر بوده که ولی بسیار سخت است که من قبول دیگه از کجا کنم که دیگه عروسی بکنم ندارم از طرف دیگری این میفهمه که ولی بسیار کار بدی بود سر یک گپ کوچک اقا جنجال ایجاد کردم شوهر خود اسلام میکنه میگه که خیر است آواز کنم بلند نکنین تو خانم هستی پس زندگی آبرومندانه خود شروع میکنه از طرف دیگر زن هم وقتی که فهمید که این نظام از پیشم دور میشه اولادایم از پیشم دور میشه بچه بدبختی رو میارم او هم باز در عادات بد خود اصلاحات را میارد از این خاطر الله میگه خانمت را در ایام طلاق تو نباید چی بکنی؟ او را از خانت بکش این کار را نکن بلکه نگه داری او را در خانت را فیدا بلغنه پا چون برسن اجله هنه به میعاد خود فامسکوهن پس نگه دارید ایشان را به معروف با وجه پسندیده او فارقوهن یا جدا کنید ایشان را به معروف با وجه پسندیده و اشهدوا ذوی عدل منکم و گواه بگیرید دو صاحب عدل را و اقیموا الشهاده لله و راست ادا بکنید گواهی را برای الله جل جلاله اردا به میعاد خود برسد نگاهشان بکنید یعنی تجدید نکاح بکنید او فارقوهن یا جدا بکنید زنان را به معروف به وجه پسندیده وجه پسندیده چی بود؟ کالا برش بکو به احترام و عزت به خانه پدرش ببر نام سرش نگذار نام سرش نگذار بسیار زن خوبی بود زن مسلمانی بود ولی من نتانستم با او زندگی بکنم سر گب امیست و اشهدو ذوی عدل منکم و گواه بگیرید دو صاحب عدل را منکم از خودتان نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اقامه شهادت این مستحب است هم در طلاق و هم در پس رفع طلاق این مستحب است امام شافعی رحمه الله میگه به انگام رجعت واجب است همسرت طلاق دادی ولی پس میخوای امرای زندگی بکنیم واجب است که دو نفر عادل از خانه تان وجود داشته باشه به حضور از اونها بگیری که من پشیمان شده و با خانم میخوام زندگی بکنم و به هنگام مفارقت مستحب است اگر جدایش میکنی مستحب است که دو نفر شاهد باید در این معامله وجود داشته باشد و اقیم الشهادت لله و راست ادا بکنی گواهی را برای الله جل جلاله گواهی را برای الله ادا بکنی یعنی معنایی که هرگاه شما حاضر میشین تنها یعنی کس نباشی که حمل بکنی سخن را کوشش باید بکنی که در بین مسلمان ها طلاق واقع نشه زمینه باید شما مساعد بکنی گواه ها که این خانواده ها با هم یک جا باشند ذالکم این حکم ذالکم یوعد به این حکم که پند داده می شود به آن من کان یؤمن بالله والیوم الاخر هر کی که ایمان دارد به الله جل جلاله و به روز آخرت ذلكم يوعد به من كان يؤمن بالله. این حکم است که پند داده می شود به آن کسی که ایمان به الله دارد و یوم الاخر و کسی که ایمان به روز آخرت دارد. و من یتق الله، هر که بترسد از الله جل جلاله، یجعل له مخرجا، فرهم آرد او را الله جل جلاله مخرجا، راه نجات را. هر کسی که از الله بترسد، الله برای او چی میکنه؟ راه نجات را برش نصیب میگرداند. و یرزقه من حیث لا یحتسب، روزی بدهد او را من حیث از آن جایی که لا یحتسب، در فکرش هم نبود، مورد محاسبهش هم نداده بود. ایتو یک رای را الله برش خلاص بکنه که در فکرش نبود. و من یتوکل علی الله، هر که اعتماد بکنه به الله جل جلاله، فهو حسبه، پس الان الله جل جلاله کفایت میکند او را، او را کفایت میکند. یکی از زنای مسلمانی بود، یکی از علمای بسیار بزرگی، او بسیار قواره بدرنگ و عجیبی داشت و ای زنش بسیار مقبول بود. خانمش برش گفت که میفهمی که خداوند متعال با دیدن تو که ما به قدر الله و به محالت تو راضی شدم، خداوند متعال ما را در جنت رای میکنه. و تو هم که در فکر ازی بودی که چطور تو ما را خوش نگاه بکنی، الله جل جلاله برای تو هم اجر میتوه، تو را هم جنت رای میکنه. اما تو یکی بر دیگری نصیحت میکنه، کوشش بکنه هر زن و هر مرد آنچه که الله برشان داده و نصیب کرده با او راضی بوده باشد، و او راضی بوده باشه و او زندگی خود را خوش نگه بکند. خدا نخواست اگر راضی نشود، این نمیشود که یک کسی که فقیر است، اگر تو غالمغال بکنی، اگر تو جنگ بکنی، اگر چیزا را بخوای، زندگی خود زیاد نمیشود. یکان زنا بیقل میشه، خیالش میاد که ما غالمغال بکنیم با پیسه دار میشه. نه، با او زیاد نمیشه پیسید، جزی که خانه تا خراب بکنی، نتیجه نمیگیری. عین شکلش تعداد مردا فکر میکنه که نه، زنم این تو یک وقت دیگر و یک دفعه تغییر نمیخورد، او باید بیاندیشی و پلان برای رشدش باید بدی. مهم نکته ای که در باب حفظ خانواده است، او چیست؟ ترس از الله جل جلاله. هر خانه ای که از الله ترسید و از الله شریعت الله را سر لوحه کار خود تعیین کرد، خداوند متعال مشکلات از او را باز حل میکنه. اگر مسئله از نفاق و شقاق به خاطر مال است، خداوند و یرزقه من حیث لا یحتسب، از او طریق خداوند متعال برش روزی میدهد که در گمانش هم نباشد. ان الله بالغ امره، مسلما الله جل جلاله پوره کننده کار خود است. الله کار خود را خودش پوره میکند. قد جعل الله لكل شيء قدرا، مسلما گردانیده است الله جل جلاله به هر چیز اندازه ای را. الله به هر چیز اندازه ای را مقرر فرموده. والله یئسن من المحیض، و آن زنانی که ناامید شدن، من المحیض از حیض، من نسائکم، از همسران شما، این ارتبتم، اگر شبه افتاد در عدت از او، فعدتهن، پس عدت شمار عدت ایشان، ثلاثت اشهور، 3 ماه است. ما چند نوع عدت داشتیم؟ یکی که یک زن مسلمان عروسی نکرد، فقط نامزد شد و شوهرش او را طلاق داد، با او هیچ عدت نیست. زنی است که همبستر همراه شوهرش شده، بنام عدت از او به چی است؟ عدت از او به گذشتن 3 حیض است. 3 حیض باید سپری بکنند. و اگر یک زنی است که امره شوهرش جدا شد، در حالی که چی داره؟ اولاد داره، عدت از او گذاشتن فرزندش است. یعنی هرگاه که فرزند خود را به دنیا آورد، بعد از او عدتش تمام است. زنی که او از شوهرش جدا شد ولی به نسبت مریضی یا به نسبت کبر سن ایام عیادت را نمی بیند، مدت عیدت از او چی است؟ 3 اشهر، 3 ماه. 3 ماه باید او سپری بکنند. ولی ایلم یحید نه، و هم آنانی که حیض به او نیامده، کسی که در شک و شبه افتینه که شما را غلط کردیم، در او جان به 3 ماه میریم، و کسی که اصلا حیض را نمی بیند، او هم به 3 ماه شمار می شود. و اولات الاحمال و صاحبان حمل، اجلهن، میعاد عدتشان، ان یضعن حملهن، این که بگذارد حمل خود را بر زمین. و من یتق الله، هر کس که از الله بترسد و زود طلاق را ندهد، یجعل له من امره یسرا، و دید آورد الله جل جلاله برای او در کارش آسانی را. الله در کارش آسانی را پیدا میکند، مشکلش الله حل میکند. ذلك امر الله، این حکم الله است که باید یک زن عیادت را باید سپری بکند و عیادت را باید بگذراند. چرا بگذراند؟ به خاطر اینکه اصل نسب و حفظ نسب یکی از سرلوحه کار شریعت الهی و یکی از آرمان های از دین است. ذلك امر الله، این از حکم الله، انزله الیکم، که نازل کرده آن را به سوی شما، و من یتق الله، هر که از الله بترسد، یکفر عنه سیئاته، دور کند از وی بدی های او را، و یعظم له اجرا و بزرگ می سازد برای از او پاداش او را. الله چی میگه؟ و یعظم، الله بزرگ میکند له برای از این انسان اجرا، پاداش او را، حسنات او را. آلی یک زن خود طلاق دادی، اسکنوهن من حیث سکنتم، ساکن کردن زنان مطلقه را جایی که شما سکونت داری، در اون خانه که تو زندگی میکنی خانم مطلقه تا باید جایی بودی. من وجودیکم، به قدر طاقتتان، به قدر طاقتتان در خانه تان جایش بتین. ولا تداروهن، و اراده ضرر نکنید بهشان، لی تضیقوا علیهن، تا تن بگیرید مسکنشان را، خانش سر سخت بکنی، قیودات سرش روا بداری تا که از خانه بیرون برد. قبلا به ما که زن در کجا باید تیر کنه خود عیدت خود را؟ در خانه شوهرش. آلی شوهر را چی میگه؟ جای برش بده به اندازه طاقتت، و ضرر نکنید ایشان را تا که سر سختی بگیری در جای و در خانه. و این کن اولات حمل، و اگر باشد زن مطلقه دارای حمل، فانفقوا علیهن، پس خرج کنی بر ایشان، خرج بر سرش، بگه طفل سالم به دنیا بیاد، نانش دقیق شو، ببینید که فانفقوا علیهن، خرج بکنه بر والایشان. تفاوت بسیار زیادی است در یک زنی که حامله نیست و در یک زنی که حامله است. زنی که حامله میتونه که یک چیزی را کم بخورد، میتونه که یکقدر فکر خوردن یک چیز نه آسایشش نباشد، ولی یک زنی که دارای حمل است باید آسایش پیدا بکند. باید شوهر در فکر ازی باشه بهترین نان قوی برش داده شود، آرامی برش داده شود. کلش تاثیرگذار بر طفل است، همش تاثیرگذار. هر قدر در حالت جگرخونی، در حالت ضعف، در حالت بدبختی زن بوده باشه، تاثیر منفیش سر طفل میگذارد. قرآن کریم دیگه میگه فانفقوا علیهن، برای زنانی که دارای حمل هستن بهترین چیزتان را سرشان انفاق بکنید، حتی یضعن حملهن، تا که حمل خود را بر دنیا بگذارد. بعد از اینکه طفل به دنیا آورد، فین ارضعن لکم، پس اگر شیر دهند به لحاظ شما همین طفل خود را، فآتوهن اجورهن، و شوهران را میگه که بدهید برایشان مزدشان را، مزد شبرش بده که تو مکلفیت داری که باید برای خانم، برای اولادت نان تیار بکنی، از این خاطر مزد عزیزان را هم بپرداز. و اتمیرو بینکم بمعروف، و اتمیرو مشوره بکنید بینکم در میان خود بمعروف، و باشی پسندیده برای رضای طفلتان، در بینتان مشوره بکنید، و اتمیرو یک دیگر را به نیکی توصیه بکنید. امام قرطبی میفرمه که حرفهای خیرخانه یک دیگر را بپذیرید. و اتمیرو بینکم بمعروف، در بینتان مشوره صادقانه داشته باشید در رابطه به طفلتان. و این تعاصرتم، و اگر سختی کنید با یک دیگر، فسترزعو پس شیر خواهد داد له، به متفل اخرى، یک زن دیگری باز برود شیر میدهد. بنان جنجال نکنید، جنجال الله دوست ندارد. دیجا میگه پس شیر خواهد داد برای اتفل اخرى، زن دیگری، یعنی معنا چی؟ پدر در فکر ازی باشد که طفل شیر مادر را بخورد، شیر انسان را باید بخورد، نه شیر خشک. این موضوع اصلی است. پس زود است که شیر را، طفل را شیر بدهد اخرى، زن دیگر، یعنی به معنی ازی که نشود که در فکر ازی نباشی، باید جستجو بکنی، در قومت یک کسی را پیدا بکنی که به طفل شیر را بدهد. این تأثیرش بیشتر است نسبت به طفل شیرهایی که امروز در هر جا دیده می شود. لینفق ذو ساعت من ساعته، باید خرج بکنه صاحب دارایی، من ساعته، حسب دارایی خود، حسب قوت خود، و من قدر علیه، و هر که تن کرده شد بر وی رزقه، توانایی و نان و فلینفق مما آتاه الله، پس خرج بکنه به اندازه چیزی که خدا برش داده، به اندازه که الله برش داده، اما خرج بکنه برای خانم خود، به اولاد خود. لا یکلف الله نفسا، الله مکلف نمیگذارد یک نفس را الا ما آتاها، مگر به اندازه آنچی که در اختیار از او قرار داده است. لا یکلف الله، الله تکلیف نمی کند نفسا نفسی را الا ما آتاها، مگر به اندازه آنچی که برش عرضه داشته، آنچی که برش داده. و هیچ انسان است که خود نیست مگر اینکه خداوند متعال چیزی برش داده. سیجعل الله بعد عسر یسرا، زود است که پدید آرد الله جل جلاله بعد از سختی آسانی را. برده توصیه میکنند زود است که خداوند متعال بعد از سختی که خانه تان پاشیده شد، زن از پیشت رفت، ممر جدا شد، اولاد جنجالا، خداوند متعال مشکلات را تان آسان میکنند، در صورتی که یک انسان ایمان به الله جل جلاله داشته باشد. و که ای من قریت، و چه بسا از قریه، عتت عن امر ربها، که سر بازد از حکم پروردگارش، و رسولهی و از فرمان پیغمبرانش، فحاسبناها حسابا شدیدا، پس حساب کردیم با او حساب بسیار سخت، و عذبناها عذابا نکرا، و عقوبت کردیم او را با عقوبت بسیار عجیب و سخت، نکران دشوار، نکران عجیب، که مایه عبرت است. فذاقت وبال امرها، پس چشید سزای عمل خود را، و کان عاقبت امرها خسرا، و بود عاقبت امرشان محض تاوان. اعد الله لهم، آماده ساخت خداوند متعال برایشان عذابا شدیدا، عذاب سخت را. فاتقوا الله، پس از الله بترسید یا اولی الالباب، ای صاحبان عقل خالص. الذين آمنوا آنان که ایمان آوردن، قد انزل الله الیکم ذکرا، مسلما الله نازل کرده به شما ذکرا کتابی را، الله بر شما کتابی را نازل کرده، زندگیتون را وفق بدهید با این کتاب. رسولا و ارسل رسولا، و فرستاد برای شما پیغمبری را که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. یتلو علیکم آیات الله، می خواند بر بالای شما آیات الله را، مبینات بسیار واضح و روشن، لیخرج الذین آمنوا، تا بیرون کند آنان را که ایمان آورده، و عمل الصالحات، و کارهای شایسته را نموده، من الظلمات از تاریکی الی نور بسوی روشنی، و من یؤمن بالله، هر که ایمان آورد به الله جل جلاله، یؤمن بالله، هر که ایمان به الله آورد، و یعمل صالحا، و بکند کارهای شایسته را، یدخله جنات تجری، داخل کند او را به باغهایی که می رود، من تحتها الانهار، زیر درختان آن جویها، خالدین فیها ابدا، همیشه می باشند در آن. قد احسن الله له رزقا، یقینا الله نیکو ساخته است برای او روزی را. الله آن معبود برحق که مستجمی تمام صفات کمال است، الذي آن ذات است که خلق سبع سماوات، خلق آفرید سبع سماوات، هفت آسمان را، والارض مثلهن، و من الارض مثلهن، و از زمین همانند آن. الله آن ذاتی که مستجمی تمام صفات کمال ذات است که خلق آفرید سبع سماوات، هفت آسمان را، و من الارض مثلهن، و من الارض مثلهن، و از زمین همانند آن را. در رابطه با آفرینش هفت آسمان خوب موضوع گذشته است. این یگانه جایست که قرآن کریم همیشه ارض را مفرد ذکر می کند. در این جمعه که و من الارض مثلهن، و از زمین همانند آسمان. در رابطه با این چند نظر است. اول مطلق کثرت می باشد. مراد اچی و من الارض مثلهن مطلق کثرت را افاده می کند. یعنی این زمین هم کوچک نیست و بزرگی از این زمین هم فکر بکنید، این را عادی تصور نکنید. مثل که قرآن کریم میگه که من بعد سبعت ابحرین ما نفیدت کلمات الله، در اینجا مطلق سبعت ابحرین افت بحر دیگری، در اینجا افت به معنای تحدید نیست، بلکه مطلق کثرت را افاده می کند. در اینجا هم هدف بزرگی از زمین را افاده می کند، نه که افت زمین بوده باشد، این معنایش نمی ده. دومی که مراد از و من الارض مثلهن قشرهای گوناگون زمین باشد. زمین اما تو قشرها دارد، قشری که ما اول می بینیم بعد از پایین می شن به آب محض تبدیل می شد، مطلق اما تو زیرش آب روان، بعد پایین میشین دیگه قشر میاد، بعد میبین که قشر آتشین میاد. این می افت قشری که امروز هم علما او را تثبیت کردن، مرادش افت قشر است. و بعض علما می که مرادش اقالیم هفتانه است، یعنی هفت اقلیمی که در روی زمین است و من الارض مثلهن، هفت اقلیم است. چرا؟ یکی منجمد شمالی و منجمد جنوبی، دو اقلیم شد و دو منطقه معتدل در دنیاست و دو منطقه حاره که شش شد و یک منطقه استوایی. این می هفت اقلیم را به معنی که و من الارض مثلهن، و از زمین هم همون هفت طبقه و یا هفت اقالیم را آفریده. یتنزل الامر، فرود میاد تدبیر کار، بینهن در میان آسمان و زمین، لتعلموا، تا ببینید، تا بدانید، ان الله على كل شيء قدير، که الله به هر چیز توانا و قادر است، و ان الله قد احاط بكل شيء علما، و اید که یقینا الله جل جلاله احاطه کرده است، بكل شيء، به هر چیز، علما، به اعتبار علم. این کل گپ به خاطر چیز؟ لتعلموا، تا بدانید، ان الله على كل شيء قدير، که الله به هر چیز قادر است، و ان الله قد احاط بكل شيء علما، و یقین الله احاطه کرد به هر چیز به اعتبار علم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، و تب علينا انك انت التواب الرحيم.